Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kesi ya Radio Bonesha FM ambayo ilisimamishwa kwa kutangaza vipindi vyake na matangazo imesikika kwa mara ya pili katika mahakama inayoshughulikia kesi za serikali. Na baadhi ya raia wa jijini kati Bujumbura wanasema kukumbwa na usumbufu wa kupata sehemu ya kutupa uchafu. Na viongozi tawala na wale wanaohusika na kilimo wilayani Ruhuru niko mkoani Ngozi wanatahadharisha wale ambao wanazagaa katika mashamba ya wilayani humo wakibadili bidhaa. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mahakama inayokata kesi za serikali imesikiliza kwa mara ya pili kesi inayokutanisha kitengo kinachohusika na kukagua upasaji habari nchini Burundi CNC pamoja na Radio Bonesha FM ambayo ilisimamishwa. Wakili mtetezi wa serikali ameiomba mahakama hiyo kutopokea tuhuma za redio hiyo akidai kuwa muda wa kusikiliza mashtaka umepita. Leo Masengo, kiongozi wa redio hiyo, anasema kuwa muda uliheshimishwa, kesi hiyo imewekwa farahani. Tumsikilize Leo Masengo. Sote tumeripoti na mashtaka mahakamani na nimeona kitengo kinachohusika na kukagua upasaji habari nchini Burundi kimesimamia zaidi kuwa tumepitisha muda wa kuwasilisha mashtaka. Ila sisi tumeonyesha kuwa muda huo hatukuuzidisha, bali sisi tumeuheshimisha. Na baadaye mahakama iweze kusimamisha hatua hiyo na kuweza kututendea haki. Majaji wametusikiliza, ni kuwa na matumaini, ni kuwa na imani, na majaji wao ndo wanaweka kwenye haki. Amesikika ni Leo Masengo, ni kiongozi wa Radio Bonesha FM na alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Didier Nionzima. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba viongozi tawala na wale wanahusika na kilimo wilayani Ruhororo mkoani Ngozi wanatahadharisha raia ambao wanaranda katika mashamba wilayani humo wakibadili bidhaa kama chumvi na mavuno kama maharage. Afisa wa kilimo wilayani humo anasema kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na kuwa huo ni wizi wanaendeshewa wakulima kutokana na kuwa walipata mavuno ya kuridhisha msimu huu. Ni wakati kilo moja maharagwe ilitoka kwenye bei ya 1200 sarafu ya Burundi hadi kwenye pesa 700. François Mashimango anatolea wito wakulima wa wilayani humo kutoharibu mavuno yao. Isanganiro. Katika kurasa wa jamii ni kwamba baadhi ya raia wa jijini Bujumbura kati wanasema kukumbwa na tatizo la kupata sehemu ya kutupa uchafu mjini. Wale ambao walihojiwa na redio na kituo hiki wanasema kuwa wanatupa uchafu sehemu yoyote. Wanawataka wahusika kujishughulisha zaidi na swala la usafi wa mji mkuu Bujumbura. Jamari vyanengenda kumana na ripoti. Aongezi gishishwa ni Honda Gita. Huu ni mmoja kati ya raia wanaoishi jijini hapa Bujumbura. Anasema kuwa anapatwa na usumbufu kwa kutupa uchafu anapokuwa mjini kati. Daima jijini hapo katika maeneo tofauti kunaonekana uchafu, hasa machupa ya maji au mabaki ya matunda katika mifereji. Raia hao wanasema kuwa hawana sehemu ya kutupa uchafu huo. Wanaeleza kuwa baada ya kutumia matunda au maji mabaki wanayatupa wanapoona. Wengine wanasema kuwa taka hizo wanazitupa kwa kusudi wakidai kuwa sehemu ya kutupa uchafu huo ipo. Hapa wakitolea mfano kwa wale wenye maduka makubwa makubwa kuwa hawana sehemu ya kutupa uchafu huo. Raia hao wa manispaa ya jiji Bujumbura wanatolea wito wa husika kuwapatishia sehemu maalum ya kutupa uchafu huo. Hata hivyo wanajiji wanapashwa kufahamu kuwa usafi wa manispaa ya jiji la Bujumbura unawahusu. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Hayo yakarifiwa ni kwamba baadhi ya raia wa tarafani Buterere kaskazini mwa jiji Bujumbura waishio kando na sehemu kunatupwa taka wanaomba harakati za ujenzi wa sehemu mpya kutakapotupwa taka hizo ziendeshwe haraka. Raia hao wanasema kuwa afya yao imo hatarini. Hali ni kama hiyo pindi uchafu kutoka jijini kati Bujumbura unaendelea kutupwa eneo hilo ambalo linaonekana kuwa limejaa. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba michezo ya wanariadha inaweza kuendeshwa katika viwanja vitatu kulingana na aina ya mchezo unakuwa dimbani. Maelezo yake mkurugenzi wa idara ya kiufundi katika shirika la wanariadha nchini Burundi. Ama kuhusu kuhesabu pointi, Silver Nsengiyumva anasema kwamba hesabu za pointi zinaendeshwa kufuatia sheria za kimataifa zinahusu mchezo wa wanariadha. Habari za kimataifa. Na kwenye anga za kimataifa ni kwamba mwanasiasa wa upinzani DRC Jean-Pierre Bemba arudi nyumbani rasmi kutoa usaidizi kwa upande wa Lamuka na wahusika wakuu wa jaribio la mapinduzi waendelea kusakwa nchini Ethiopia. Mengi zaidi naye Ernest Pablo Barjuwabo. Mwanasiasa maarufu wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba amelejea rasmi nyumbani baada ya kukaa miezi 10 ugenini. BBC inasema kuwa Bemba alirudi Kongo hapo jana kutoka Brussels Ubelgiji katika ndege ya kibinafsi na kupokelewa na umati wa watu waliokusanyika Kinshasa kumlaki. Ni ziara ya pili ya mwanasiasa huyo nchini DRC baada ya kuachiliwa huru na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC baada ya kutumikia kifungo cha miaka 10 gerezani. Serikali ya Rwanda imefunga tena mpaka wake na Uganda wa Katuna. Hatua hii inakuja baada ya serikali ya Rwanda hapo awali kukubali kufungua mpaka huo kwa muda wa siku 12 ili kuruhusu malori yenye mizigo yaliyokuwa yamekwama kupita. RFI inaeleza kuwa nchi za Rwanda na Uganda zinashuhudia mvutano wa kidiplomasia. Rwanda inashutumu Uganda kwa kuwaficha maadui wa serikali yake, swala ambalo Uganda inakanusha vikali. Vikosi vya usalama vya Ethiopia vinaendelea kuwasaka tangu jana Jumapili usiku wahusika wakuu wa mauaji ya wanasiasa nchini humo. Kwa mujibu wa RFI, watu kadhaa wamekamatwa, lakini operesheni bado inaendelea kulingana na msemaji wa ofisi ya waziri mkuu baada ya kile serikali ya Ethiopia imesema kuwa lilikuwa jaribio la mapinduzi. Marekani inatarajia kutangaza leo vikwazo vikuu vipya dhidi ya Irani wakati mvutano unaendelea kuongezeka kati ya nchi hizo mbili na hivyo kusababisha hofu ya kuzuka vita kati ya mahasimu hao wawili. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya RFI inasema kuwa hata hivyo Tehran na Washington wameendelea kusema kuwa hawana nia ya kuanzisha vita wakati kumeendelea kushuhudiwa matukio mbalimbali ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya meli ya mafuta ambayo chanzo chake hakikujulikana na hatua ya Iran kuangusha ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani katika eneo la Ghuba. Shukran Pablo Ernest Barjuwao. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sinabudi kuiteremsha nanga. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.